Sadül megbízta. Völner elintézte. Hadházi turkálódott. A riposzt meg megírta. De mit is? Most a legutóbbi részünket az eddigi egyik legtöbben nézik, mármint így eddigi órák alapján. Nyilván a YouTube az letiltotta a bevételt, és pedig próbálkoztam, hogy nem tudom, valami, nem is látta a videót, mert még kb. Föl se dolgozta a videót, már letiltotta a bevételt, úgyhogy nem tudom, milyen kulcs szó volt, ami nem tetszett neki, de hát... Lehet, hogy Viktor nézett minket reggel, és odaszólt. Ja. És amúgy egy, azt szokták mondani, hogy késett az adás. Nincs is időpontja az adásnak. És nem a sünhéb állja általában, mert csomószor ő már föltölti, csak nekem még borítót kell készítenem, meg még be kell állítani mindent. Van, hogy a YouTube azt mondja, hogy hát most inkább egy óráig feldolgozom még. Szóval sajnos nagyon sok hogy együttható van, aminek össze kell állni, hogy aztán ki lehessen rakni a részt, és nem a vágás az csak az egyik. Szóval na, van ez így. Az én hibám, mindig van fogjátok ez így, rám. Vagy jó, van ez így. Valamiről akartál beszélni? Ja, nem. Ne. Persze, fél évente mindenki előkerül a Homefluencer-szen, és most én is újra előkerültem, és köszönöm szépen. Legalább a köztudatba tartanak. Nyilván megnéztem, amikor rólam írnak az interneten, nyilván megnézem, szoktam magamra keresni, úgyhogy ez senkinek ne legyenek illúziói. Bár valószínűleg mentális egészségnek jobban tenne az embernek, ha nem nézni ezeket. Meg azért vannak ilyen emberek, akik más felfogásba élik az életüket, ez nem gond. Kifogásolták, hogy valami csaj képét lájkoltam, akit amúgy ismerek, ismerősöm. De hát ilyen előfordul. Húgod én. Nem tudom, majd szívesen lájkom neki is a képét, hogyha nagyon bizonytalan, mert nem tudom amúgy, hogy lehet ilyeneket. Ilyeneken ki lenni. Meg hát nyilván mondok egy csomószor ilyen felháborító, meg direkt polgárpukkasztó dolgokat. Ez része a műsornak, és nem mindenki tudja elválasztani, hogy melyik az, ami igaz, melyik az, ami irónia, ugye azt sem szokták érteni, melyik az, ami polgárpukkasztó. Ugye egy csomószor azt se értik, hogy én hogy beszélek a nőkről, miközben csomót parodizáljuk ezt a szexizmust, és egy direkt eltúlzottan viccesen beszélünk róla, és ha valakinek az jön le, hogy én így beszélek a nőkről, akkor mondjuk a 100-ból egy ember az annyira nem gond szerintem, mert nyilván lesz, aki nem érti a viccet, és akkor az másik véglet az lenne, hogy így baginacsásan viccedjünk, hogy senki nem sértődik meg. Inkább azt mondom, hogy továbbra is polgára pukkasztunk. Szóval megosztó dolgokat tudunk mondani, én is tudok sarkos dolgokat mondani, néha ezt komolyan is gondolom, néha csak azért, hogy így megpiszkáljuk az embereket kicsit. Polgár pukkasztunk, ami szerintem a mai világban egyfelől sokkal nehezebb. Na már mitől pukkad meg az ember? Másfél meg a PC-ség miatt gyakorlatilag mindennel lehet polgárt pukkasztani, szóval ilyen elég kettős ez a dolog. Igen, semmi se elég vicces már, de föntről meg minden igazából sértő, amivel cancelezni lehet. Nyilván érdekes, amikor olyanokat olvasok, hogy erről még én se tudtam, de amúgy meg szerintem ahhoz képest, ami ott szokott menni azon a fórumon, nagyon nagy arányban pozitív dolgokat írnak. De hát nyilván az embernek így az ragad meg, hogy milyen hülyeséget találtak ki, de nem baj, benne van, ezt el kell viselni. Én is nagyon szeretlek titeket, lányok, mert amúgy feltételezem, hogy csak lányok vannak. Viszont egy dolog, amit nehezen viselek, az, hogy a Csokiról is lett volna egy ilyen thread, láttam, azt is elküldték, de törölték, mert nincs 25 ezer Instagram követője a Csokinak. Pedig ott aztán ott is lennének, míg kiessenek a szekrényből a csontvázak. Nálam hál' Istennek nem találták meg még azokat. De miért? Hogyha valakinek nincs rá Instagram, akkor nem számít influencernek. Őt YouTube-on követik. Ez is, 40 ezer követők volt. Van már YouTube-on. Fókuszcsoport tagja és 150 ezer plusz követő. Na tessék! Igen, de majd vasárnap ki lehet posztolni, és akkor kiderül, hogy van barátnőm. Igen. De addig nem mondom el. Azért híreink is vannak. Sokat foglalkoztunk Ádám a kormánypárti humorral, ami hát nem minden esetben a legviccesebb dolog volt a világon. Viszont rátaláltam az ellenzéki humornak is különös bugyraira. Ebbe vethetünk egy kis betekintést. 444, ha lenne esze a Fidesznek, ezek közül választana új nevet a Vodafone-nak, mert ugye a Vodafone az már fideszes, és akkor ezért a Fidesz új nevet ad a Fidesz a Vodafone-nak. Itt vannak a lehetőségek. Telener. Oké. Okay. Nertel. Telcsút. Telcsút. Wikifon. Erős. Erős. Pegazus. Diktafon. Kocafon. Nerefere. Ha. Seftel. Ez. Mennyi ideig tart ez? Pacal, paprica, hungaroca, pulifon. Csodaszartel. Erős poénok röpködtek itt. Figyelj, akkor legyél viccesebb, gyerünk. És találtam ott még egyet. Még egy kis ellenzéki humor? Még egy kis ellenzéki humort, egy klasszikus helyen. Ó, cipő, hát ez nem ér, bazdmeg. Egy földön fekvét rúgdosunk. Hát olyan, mint egy csöves mennél leköpködni az utcán, tényleg. De nézzük, mit talált rendkívül humorosnak a hócipő. Egy kötőjel, 1,5 millió forintban maximalizálja a kormány a luxus karórák árát. Most akkor melyik? Ezt maga Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, és ezt a szokásos pénteki rádió interjújában is megerősítette. Az intézkedésnek azért látta szükségét, mert nemrégiben Varga Judit igazságügyi miniszter egy luxusórával a karján magasztalta az alapvető élelmiszerek hatósági árazását. Itt egy nyugdíjast láthatunk a karórájában. Mi magyar emberek úgy gondoljuk, hogy a dübörgő magyar gazdaság megengedi, hogy mindenki viselhessen márkás órát, és ez a nyugdíjasoknak is kijár, fogalmazott a miniszterelnök. Majd hozzátette, további hasonló intézkedések várhatók a luxus terepjárók és a jachtok terén is. A kis nyugdíjasok nagyon örülnek, többen már is vettek maguknak egy Rolex órát a csirkefarhát mellé. Nem hallom, hogy nevetnél. De nem igaz, azért itt el van humorista. Ezek humoristák csinálják ezt a retkes hócipőt, nem? Hát azért itt bármit elolvasnál, azért nagyon meglepődnél. Ez után a kijelentés után szerintem. Nobel-díja. De amúgy ez a hócipő az ilyen boomer, MSZP-s hírcsárda. Csak na is szarabb, mint egy rossz régi vicc magazin. Gyakorlatilag igen. De ez már régen se volt nagyon erős. Én emlékszem, mikor még jót nevet. Vettem rajta. 10 éves voltam kb. Mondom, volt ez az emlékem, amikor megvédtem nektek a hócipőt. Igen, és ez vicces. Nem amúgy, bazen. Amúgy mi vagyunk csak elbaszva, szerintem csak, hogy nem tudunk nevetni ezeken a dolgokon, már csak ilyen ocsmány dolgokon tudunk nevetni, mert kitolták az inger küszöbünket. Amúgy ezek mind nagyon viccesek voltak. Én még a stand-upokon sem tudok itthon nagyon nevetni, és szerintem az nem a magyar stand-up hibája, hanem biztos én vagyok valami. Én szerintem ezt egy nagyon könnyű teszttel ellenőrizheted magadat, Ádám. Azzal, hogy megnézel egy régi hofit, és megnézed, hogy azon szórakozod el. Nem az kell, hogy hangosan csapkodva térdedet nevessél, de hogy... Mindig a hofi... De nem az, ez nem véletlenül mérik hozzá. Nézd meg egy hofit. Jó, de egy most egy már hofit. Itt tudsz angolul, most már akár a világhoz is mérheted. Mind tudsz így megbízhatóan nevetni. Ilyen gusztustalan dolga. Mármint egy ilyen szemétsége. Rasszizmuson mondjuk. Igen, mondjuk az abszurditásán igen. De hogyha egy Ricky Gervaisen volt már, hogy hangosan nevettem. Én Bill Burr, akin tudok megbízhatóan nevetni. Bill Burr, aki egyszerűen bármikor beszél, kurva szórakoztató, de így eszetlenül szórakoztató. Most így hirtelen nem is tudnék mást, aki így konzisztensen mindig szórakoztató. Jó, de itt nyilván az is benne van, hogy ugye, hogy mennyire áll közel a te humorodhoz valaki. Ja. Attól még objektíve kijelenthető, hogy ők mondjuk van egy skála, azon nem tudom, viccesebbik felébe vannak. Míg objektíve kijelenthető az is, hogy a magyar stand-uposoknak egy jelentős része viszont nem, de nem azért, mert nem lehetne, hanem mert ilyen nagyon biztonsági. Tehát csak akkor kacagsz, amikor visszanézed, de jól van ez így, hát megvágva. Igen. Hát amikor meglátok egy ilyen sínrobbanás bevágást, akkor ugye az ilyen jellemzően. Hát sajnos olcsón meg lehet venni az ilyen poénokkal. Nézd meg, sín. Ez a hármas balhé, most már beszálltak, igen. Ugye, mert Szabiest balhézik GVM-mel, és Gáspár Lacival. Hát, mert a Szabi egy szó átette, hogy a gyöngyhajú lányt zöld hajú lánynak énekelte, de ez úgy tűnik, hogy amúgy a Gáspár Laciba is mély nyomot hagyott, mert az egyik oldal az nagyjából erről szól. A Gáspár Laci az ilyen szokásos, hogy mit tettél az asztalra feelingje volt. A zenélésben amúgy én nem tudom, hogy mi lehet az a büdös nagy szakma, amit számon kérnek embereken. Tehát itt azért nem a filharmonikusokról van szó. Hát meg amúgy nem tudom, hogy Gáspár Laci pontosan mit kér számon. Ő még zenél egyáltalán? Nem van. Mondjatok már egy Gáspár Laci slágert az elmúlt 10 évben, mondjuk előtte se tudnék nagyon. Szóval inkább ő ilyen celeb, nem? Ilyen zsűri. Amivel nincs gond, de hát nem egy olyan, hogy így Gáspár Laci koncertekre rohannak az emberek, meg mindenhonnan a Gáspár Laci új száma szól. Lehet, hogy egy Gáspár Laci koncerten is pont ugyanannyi ember lenne, mint egy Szabi Esten. Én szeretném, hogy ha nem beszélnek így egymással a Szabi Est, GVM, meg a Gáspár Laci, hanem béküljenek ki. Legyen igen, szeretet, fordítsák oda a másik orcájukat is. Nem szép így beszélni. Én az összetartás mellett vagyok amúgy. Igen, mind zenészek, mind a szakmat tagja. Én azt szeretném, hogyha azzal lenne vége ennek a sztorinak, hogy csinálok hárman egy közös számot. Jó, van ez így. Na jó, beszéljünk most egy kis fontos ügyről is. Egy kis mókás, színes hírek jönnek most. Bekapcsolni az öveket! Egy évvel ezelőtt az ügyészség Schröderre és Wöllner uraságra letöltendő börtönbüntetést kért. Itt ezzel kezdhetünk, ez egy kis bevezető timestampelve a klasszikus magyar yeti adásból, ami erről szól, hogy mindenki emlékszik azért valamennyire erre az ügyre, de ennek egy kis frissítés nem áll. Schröder György a gyanú szerint fizetett Wöllner Pálnak összesen körülbelül 83 millió forintot azért, hogy az államtitkár kinevezze azokat a végrehajtókat, akiket Schröder akart. A megfelelő végrehajtók pedig fizettek Schrödernek összesen körülbelül 880 millió forintot. Ez volt a pénzkörforgása. Szóval nem ez a furcsa, hogy ilyen történik, hanem hogy az a ritka, hogy itt lebuknak itthon. És úgy látszik, hogy nem csak, hogy lebuknak, hanem következménye is lesz. Ez nekem egy egészen elképesztő dolog itthon, hogy ilyen is létezhet. Lehet, hogy ez a szelep, hogy néha valakinek egyszer muszáj. Valakit néha muszáj a busszal lökni, mert különben tényleg gyanús, hogy soha senki nem bukik le. Várjuk ki a végét, hogy mi lesz ebből, de még azért egyenlőre nem feltétlenül látom az óriási következményeit, ugyanis ha bár a Schröder a börtönből védekezik, hogyha minden igaz, azért még mindig ő a végrehajtói karnak az elnöke. Tényleg? Igen. Jó, tehát nehéz úgy leváltani, hogy a börtönben van, nem tudják az aláírását lemelteni. Igen. De mindig viszik be, de így, jaj, így nyúl ki a rács, vagy van ilyen, ilyen telefonon, onnan adja az utasításokat? De ez teljesen korrekt. Ahogy a Wöllner is, ugye, ő is bennmaradt, hogyha minden igaz a parlamentben képviselőként. Csak már nem államtitkár. 200, illetve 25 millió forint megfizetését kérik, az mondjuk elég töredék annak, amennyit kaptak. Szerintem az azon felül, amit így bizonyíthatóan, ugye, tehát azokat vissza kell adniuk, ezeket a pénzeket, és még ezentúl. Igen, ezek mind csak gyanú jó, szerint, ez még nem bizonyosodott. Bár. Vannak nagyon érdekes beszélgetések, amik viszont most már napfényre kerültek, amik legalábbis kérdéseket vetnek fel az üggyel kapcsolatban. Mondjuk az Emmi az egy trágyadom egyébként, bocsánat, kifejezését. Tudod, én látom az egészségügybe is, ami zajlik meg mindenhol, tehát egyszerűen... Bár tehetne lenne valami. Olyan embereket gyűjtenek össze szerintem itt a közszférába, akik sehol nem kellenek, és ettől csupa ilyen kisebbségi komplexussal rendelkező, irigy, rossz indulatú lusta ember. Nem, mondom, hogy mondom a cepeknél is azért vagyok kiakadva az MMVZ-et, és azt mondja azért, hogy ők nem mennek értékesíteni, mert a felelősség. Ha nem akar neki mondani, hogy úgy érzi, hogy nem bír felelősséget, azt menjen el máshova dolgozni, tudod? Tehát, hogy el akarom lopni, de a felelősséget meg nem akarom vállalni, azt én értem, tudod. De egyébként, hogyha arról van szó, azt megoldják. Ez teljesen korrekt. Azt, hogy mondjuk azt, hogy az állami szférában ilyenek vannak, az nem meglepő senkinek. Aki meg nem ilyen, az úgyis elmegy. Ugye erről tudnánk mesélni. Jaj, geci. Túlságosan közel ütött a szívedhez, amit mondott a Wöllner. Én nem értek egyet a Wöllner Páddal, mert szerintem rengeteg szakember dolgozik még mindig az állami szférában, akik valami jót akarnak csinálni, és amúgy még az ilyen helyeken is, mint az MMV, vagyonkezelő, meg a többi állami vagyon fölött rendelkező szervezetben is vannak azért olyan emberek, akik tényleg a közjóért dolgoznak. Viszont itt, amit számon kér a Wöllner Pál, szerintem az egy rendkívül hitvány dolog. Hogyha jól értem, ő azt magyarázza, hogy itt a sok semmire kellő olyan ember kerül a közigazgatásba, akik ugye máshova nem kellenek, és hát még lopni se tudnak normálisan, hogy hát ő nem akarja ezt így elkótyavetyélni, mert hát a felelősség. De ő meg ugye ezt veszi alapul, hogy hát, de hát el akarod lopni, csak a felelősség, nem mi. De hát látjuk, Pali, most meg ott van, nálad van a felelősség, te eltetted, amit el kell tenni a vád szerint, akkor tehát különb ember vagy, mint ezek az emberek, akik ugye nem lopták el a magukét. Ki hallgatta le ezeket? Honnan mondnak meg? Te rendőrség. Ó, most vagy szarhelyen vagy, vagy sokan vagyunk a vonalban. Nem, most jövök föl itt vagy. Sokan vagyunk a vonalban. Az utóbbi. Zseniális. Jó, ez amúgy jó. Tetszik. Csak azért hívlak, hogy ne rémüljél meg. 160 ezer van a bankszámládon. Nem, én sose látom, mennyi van a bankszámládon. Jó, csak mondom. De én tudok róla, hogy miért. Jó? Hol van, rendben van. Semmi sémlisségét nem történik. Mielőtt eszükbe jut, azt is zárvani a patkányoknak. A patkányok azok a zsarúk? Igen. Ezek a hatóságok. A magyar hatóságok. Ugyan már, ahogy ezt a izét elvitték innen, úgy azt is. Tehát... Rendben van. Ciao. Szia. Korrekt. Amúgy úgy érzem, hogy olyan dolgokat hallok most, amit nem szabadna, hogy hallja. Igen, csak egy pillanatra, de igazából nem tudom, a Porsét azt elvitték. Elvitték, nagyon kedvesek. Figyelj, Pali, ezek rohadt mocskok. Ezek rohadt patkány mocskok. Én elfogadom, hogy biztos rossz érzés lehet. Én is se örülnék elvinni a Porsémat, amit összeloptam a magyar adófizetőkből, meg a szerencsétlenekből. Sikkasztásból, vagy mi ez, kenőpénzek elfogadásából. Kiderül, hogy loptuk az egészet, és elveszik? Mekkora egy patkánymocskok? Nem, ezek egészen egyszerűen arra mennek, hogy te valakiről pofázzál valamit. Nem, lehet, hogy fogok így. Jajjaj, ki ne essen a 9. emeletről, Völner. Annyi dolgot lemásoltunk már Oroszországról. Szegény Völner lehet, hogy éppen megcsúszik a 9. emeleten, és kizuhan egy ablakon. Ezek szerint lenne miről beszélni, akkor beszélt valakiről, vagy ezt így a rendőrség azt mondja, hogy jó, ezek szerint tudsz valamit, nem baj, nem kell mondani. Szerintem az biztosan tudták, magad, hogy tud valamiket. Most már lehet, hogy itt az ideje, úgyhogy beszéljétek meg az ügyvéddel. Mégis csak sajtó elég, de ahhoz elég, amit az ember mondta, hogy akkor kicsit meginogjon a széke egy pár embernek. De lehet amúgy, hogy a Völner egy kicsit túl becsülte a saját súlyát már korábban is, mert nem nyomozna utána a rendőrség, ha elég súlyos ember lenne. Meg figyelj, elmennek a büdös tehát választások nem szóltál. Meg a családomat hagyják. Azért a családot, azt most már... Jó, te lehet, hogy ártottan a Völner, és akkor őt is hagyják meg a családját is. De hogyha valaki korrupció gyanúba keveredik, addig, amíg tart a vizsgálat, addig az elvileg valószínűsíthetően lopott javakat, azt mondja a rendőrség, hogy figyelj, ezeket létszik, most ne tett pénzé, meg utald át a Kajmán-szigeteki bankszámládra, hanem ezt addig lefoglaljuk, jó? Hát ez milyen micsoda mondod, büdös gecsiség! Vagy lehet, hogy van olyan telefonhívás, azt mondja, figyelj, szólok a Vityának, csináljon valamit. Miért nincs a Vityával egy telefonhívás? Vitya, tudná ezzel mit csinálni? Hát sajnos ezt be kell vállalnod a csapatért. Ne aggódj, 8 évet fognak kérni, fogsz kapni max 2-t, gondoskodunk a családról. Hogyha nem tudná mindenki, hogy hogyan néz ki a magyar jogszabályalkotás, akkor itt most egy kis oktató videót fogtok látni róla. Mindenki helyezze magát kéményjelenbe, és tudjátok, hogy milyen jó kezekben van az ország, amikor például bármilyen törvényt átnyomjanak, nem tudom mennyi idő alatt, de hát ugye ezért jó a rendeleti kormányzás is. Főleg a jogászok figyeljenek és tanuljanak az esetben, hogy kell ezt csinálni. Értelemszerűen, csak az a baj, hogy a rendeletet nem csináltuk meg azóta. Értelemszerűen, ha valaki felfüggesztenek, vagy fölállítanak, akkor mindenki a saját irodáján át helyettesít. Mert ugye gyakorlatilag a VHT ezt nem szabályozza. Csak az van benne, ami arra vonatkozik alapvetően, hogy én 30 napon belül van távol, hogy a végrehajtót a saját irodáján keresztül kell helyettesíteni. Nyugat, hogy őt a saját irodáján át helyettesítsék, és őt illesse meg a zárbenzitel, amit ez nyilván nem fogunk hozzájárulni. De addig is kéne valamiféle, egyrészt ezt a rendeletet gyorsan össze kell pakolni, mi összerakunk egy tervezetet, de nagyon égeti a talpunkat a sztori, mert a... Nálunk marad, ilyenben marad a rendelet egyébként, ez a rendelet. Hát azt én értem, hogy ott marad, de... Azt mondom, hogy meg lehet írni, úgy értem, hogy nem kell megvárni vele a hatóságot. Nem, mert nem merett egy hónapon belül meg kéne szülnünk. Jó, azt mondom, de hogy nem kell a hatóság úgymond hozzá, tehát hogy nem... Meg lehet, addig gondolkodjál már rajta, légy szíves, hogy milyen állásfoglalás, akármit tudunk kiállítani, mert lett a helyettes, elvitte az iratokat. Most már ott tart, hogy följelentette a bűnpártolásért, már följelentette a Katit, és már előre fenyegetőzik, hogy a Varga Juditot is föl fogja bűnpártolással jelenteni, meg a Völner. Valakinek nem derült volna ki itt a sztori, mert azért ez csak egy szaros telefonbeszélgetés. Volt egy végrehajtó, aki hát nem tetszett a sadudéknak, és a jelenlegi szabályozások szerint működtek a dolgok, de ő ezt nem szerette volna, úgyhogy nagyon gyorsan egy kormányrendeletet, nagyon gyorsan egy miniszteri rendeletet ki kellett volna adni, hogy akkor mégis úgy legyenek a szabályok, hogy most nekik kényelmesek. Ami egy korrekt jogállami működés, én azt gondolom. Tényleg, bazeg, mindig amikor mondják, hogy jó, de legalább kormányozni tudnak, hát bazeg. Hát így? Így az így lehet. Figyelj, most nekünk jó jönne, hogy egy kicsit behatósolhassuk ezt, hogy egy kis rendeletet. Ez tényleg vázegem. Erről mit fognak csinálni? A Pesti TV-n erről milyen elemző videók lesznek amúgy szerintem? Azt fogják mondani, hogy de hát hiszen hát ez nincsen bebizonyítva. Hát ezek csak vádak. De vázegem, az annyira kínos ezt látni, hogy mindig azt hiszed, hogy valaki, aki felső hatalomban van, vannak az embereknek tévképzetek, hogy azok biztos értik a dolgokat, azok legalábbis szervezettek, meg minden, de így ilyenkor belelátsz ebbe. Érted, hogyha mi lettünk volna ott 20 évesek a rendszerváltáskor, ugyanott ott lehetnénk, hogyha rendesen lejátszottuk volna a lapjainkat, meg jó helyen dörgölözünk, és az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve ezek megtanulták ezeket a dolgokat, hanem ilyen tessék, így káosz az egész. Így a Lajos csinálja meg ezt, az tizé, és akkor mindenki a saját pozícióját, meg a titkait félti. Nem azt látod, hogy ez egy szervezett és fegyelmezett dolog, hanem annak tűnik a felszínen, belátsz egy kicsit a kulcsukon, és így édes Krisztusom, még a korrupciót se tudják rendesen megszervezni. De volt egy hangfelvétel, ahol éppen valami parlamenti üdésről jött ki a Völner, és akkor úgy beszéltek a Sadőrrel, és akkor mondja, hogy most volt, még csak most értem ki az üdésről, de már fél percre beszéltek, és akkor mondta a Sadőr, hogy bocs, akkor nem akartak zavarni. Nem, semmi gond, mondja, mert hogy van info is, és akkor... Mit tudom én tényleg, milyen tanácskozás volt, de lehet, hogy egy ilyen parlamenti bizottság zárt üdése. És akkor csak így a telefonban. Majd azért félig ilyen rejtélyesen beszélnek, de az így tök egyértelműen kijön belőle utólag, hogy arról, hogy igen, hogy majd akkor hol adja át a kenőpénzt neki. Amúgy a Fidesz szerintem ebből a szempontból annyival jobban csinálja, mint az őt megelőző kormányok, hogy kifelé nagy részt egységet mutat. Tehát alapvetően nem látod, hogy milyen belháborúk vannak, ez most lehetséges, hogy annak egy ilyen felszínre kerülése, de alapvetően egy egységes frontot mutatnak, miközben a Gyurcsányéknál, meg nem tudom, ott előtte, ott meg nem túl egységes oldal volt, hanem inkább ugye sok kis király, vagy nem tudom, ilyen egyedi érdek próbált meg ütközve egy irányba menni, és hát úgy meg aztán végképp lehetetlen. Amúgy, szóval itt most kiszivárogtak dolgok, de így most ismerjük a pár százalékát a sztorinak, és annyira nem lehet belelátni, hogy most vajon, hogyha ez tényleg nagyon kínos lenne a Fidesznek, akkor kikerült volna el, vagy tényleg ez egy olyan dolog, hogy jó, akkor ez most kikerül, és utána megbeszélték, hogy ez hogy fog lefolyni nagyjából. Hogy én nem tudom képzelni, hogy az Orbán nem dobta föl azt a 50-60 embert, akiről beszélt, cserébe ez meg az. Hogyha annyira akarták, annyira rossz lenne ez, akkor nem került volna ki. Nem biztos, hogy kikerült volna. De itt lehet, hogy ez olyan volt, hogy ez egyszerűen már ezt nem lehet eltusolni, akkor ez mit csinálunk? Akkor ez meg ez lesz, és akkor ki lett osztva a lapok. Nem tudom. De hát nyilván, amikor arról terülnek ki a dolgok, aki amúgy elméletileg ugye a rendőrség független, de hát tudjuk, hogy mennyire az, és mindjárt majd kiderülnek még dolgok, de az a furcsa feelingje van az embernek, hogyha már ki is derülnek dolgok, akkor ezt vityáik hamarabb tudták, és valószínűleg itt már egy kicsit igazították. Ha nem is a vitya, személyesen, de ugye ez a közeg. Hát vannak ilyen teóriák, hogy ugye ez a Rogán meg a Pintérnek a belharca, és ugye úgyhogy a Pintérhez tartozik a rendőrség, akkor így lehet, hogy ő mondjuk már nem adta tovább. Egy riporter, aki ezt kideríti. Önne. Ez a riportert kívánja, Bohár Dánielt, aki... A riporter! Kíváncsiak, mert nyilván a dollár baloldalt azóta azt nyomatják. Sőt, amúgy nem tudom, ha figyeltétek a TikTokon, most a megafonosok azok nagyon beröffentették a TikTokot, mindegyik elkezdett nagyon-nagyon sokat posztolni. De közben, ha ő a riporter, akkor itt van egy másik nagy ügy, azért itt is elég szőrös dolgok derülnek ki. Kíváncsi vagyok, hogy ennek is utána járnak. Bohár Dániel az egy irányba néző riporter. Ez egyenlőre így teljes ez a cím, ez a titulus. Én amúgy pozitívan csalódnék például Pesti TV-vel, hogyha ezt az ügyet, erről is egy összefoglaló dolgot csinálnak, és nem egy ilyen mosdatást. De azt fogják mondani, hogyha az ártatlanság védelme, hát amíg ez így van, hát addig mi ezt nem tudhatjuk. Nem úgy, mint ugye a Gyurcsány, vagy hát itt is hát a bal oldalon nem bizonyosodott be semmi. Vádak vannak. Ott miért nincs ártatlanság védelme? Mindkettő problémát valósnak látom. Én nem próbálom úgy tematizálni, mintha nem lenne az. Ez Bohár Dániel, a riporter, ezt miért nem tudja megcsinálni? Második fele? Az így ne? Van itt egy rövid session, ami hozzá tartozik. Ja, amúgy itt emelném ki a Blicknek ezt az oknyomozó újságírását, vagy nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, hogy megszerezték a felvételket. Patika. Találtunk egy irodaházat, egy 1800 négyzetméteres irodaházat, amelyik a végrehajtói karnak a tulajdonában volt, pontosabban annak egy cégének a tulajdonában volt, és ezt az irodaházat a végrehajtói kar tavaly október elején eladta. És milyen véletlen, pont ennek a Nagy Ádámnak, pont Rogán Antal kabinetfőnökének. És nincs semmi következmény? Dehogy nincs. Nevel gyermekének bántalmazásával hozták összefüggésbe Hatházi Ákost. A propeller.hu-n Hatházi Ákosról gyermekbántalmazási ügy került elő címmel jelent meg cikk. Fizetett neki szexuális szolgáltatásaért. Ezt állítja egy korábbi prostituált Hatházi Ákosról. Ez jó, hogyha Hatházit elkezdik lejáratni, akkor tudhatja, hogy jó nyomon van. Szóval igazából ez neki egy dicséret, nem? Igen, ez neki mindig egy jó jel. Rögtön előkerül a Hatházi prostituáltja a szekrényből, amit nagyon hiteles. A csontváza. Miközben veri a gyerekét. Elütött Hatházi. És hát itt került elő, ugye még egy bizonyos Tóni, Barbara és Ádám is egy telefonbeszélgetésben, akikkel egy nagyobb bizniszről beszéltek, ami körvonalazódik. És hát az az érdekes, hogy úgy tűnik, hogy közben a Hatházi az nagyrészt rájött erre, hogy mi a francethez. Hatházi, aki veri a kurváit. Mit mondott? A kurva gyerekét. A Hatházi ez ügyben feljelentést tett ugyancsak az ügyészségen, hogy hát itt van a Tóni, a Barbie, meg az Ádám, és hát közben az ügyben tényleg ott van egy másik Tóni, Barbie és Ádám is, akik meg hát ki tudja, lehet, hogy egyezik, vizsgálják már meg, hogy akkor itt most mi van. És hát na, mi van? Nem nagyon kapott választ. Nagyon érdekes. Miközben tényleg elindult egy koncesszió, ami pedig nagyon illeszkedik ebbe az egész beszélgetésbe. A Hatházi az tavaly decemberben, vagy az ügyvédje, vagy tudom is én, ki bekérdezett az ügyészséghez, hogy hát akkor most hogy van ez? Történt már valami itt az ügyben? Mert hogy ugye közben lezárták a nyomozást a Sadilékkel szemben, és akkor jött egy válasz, hogy hát nem találtak semmit, úgyhogy lezárták a nyomozást. Amit ugye ezt a nyomozást berakták ebbe a sadölösbe, és az egészet már lezárták. És azt mondta a Hatházi, hogy de bazd meg, hát ebbe kellett volna, hogy válaszoljatok nekem, úgyhogy akkor itt valami probléma van. Erre jött a válasz, hogy ja nem, hát ők csak a valami Windows botrányra küldték a választ, amit ő nem kérdezett, vagy hát egy sokkal előtte kérdezett, vagy később, azt vagy nem tudom. Tehát itt kármilyen. Igen, hát a Manyika most tanítják be, hát még nem tudja. Oké, na, sajnos, előfordul. Most jött át az Emmiből. Akkor azt mondta, hogy jó, de akkor mi van a másikkal, amire még mindig nem válaszoltak, és akkor arra küldte a Polt Péter, hát ugye el se kezdték a nyomozást, mert hogy nem találtak. Annyira nem volt semmi alapja ennek az egésznek, hogy hát ők nem látták ennek értelmét, hogy ebbe belekezdjenek egyáltalán. Hát de azért milliárdokról könnyen lehet, hogy szó van, mármint ugye a gyanú szerint, vagy a vád szerint, a Sadőnek csak ez a 880 millió. Hát ez mikor fog kiesni a 9. emeletről végén? Vagy ez már gyanús lenne? Vagy ott se lenne semmi látnivaló? Bevezetnék az Orbán irodájából, az Orbán irgalmatlanul kigyúrva ülne. Ilyen láncra kötött dobbermanokkal, amik így folyamatosan nyugatnak mellett, és próbálnak a Hatházi felé kapkodni, és akkor mondja neki, hogy foglalj helyet. Tele lenne gyűrűvel az ujja. Reggigacsedvicsa. Hogyha nem lenne ilyen kurvára tragikus, ez akkor még nevetni is tudnék ezen az egészen. Hát figyelj, ez van, ez a magyar jogállam, hát nincs itt semmi látnivaló, nincs semmi probléma. Amikor az EU ezt kifogásolja, az csak politika, aktuál politika, itt minden rendben van, nincsen semmi látnivaló. Igen, és az a marha érdekes, hogy amúgy olyan sok furcsa botrány van ebben az országban, és most ebben a zavaros helyzetben, ami most itt Európában van, mert azért tényleg nem egy olyan egyszerű időszak, mint mit tudom én, 2016 volt. Tényleg nem voltak Covid-járványok, nem volt háború a szomszédban, nem volt olyan infláció, hogy összefosod magad, meg fűtőanyagválság, meg én nem tudom. És akkor most még rá tesznek egy-egy lapáton, és ez másik dolog, hogy ilyen csontvázak kifordulnak, de én már nagyon várom a Honvédelmi Bizottságnak az ülését, hogy kiderüljön, hogy ott miről beszélnek. Reméljük, hogy nem zárt mikor lesz. Mikor lesz? Nem tudom. Nem tudom, csak azt láttam, hogy még nem volt. Majd nem zárt lesz. Szerintem bármi érdekes info hangzik, az nem zárt. Miért lenne bármi nyitott csokkár? Mi vagy nem tudom. Nagyon sokszor amúgy nyitottak ezek az ülések. Igen. Igen. És akkor a jegyzőkönyv fönn van a parlament honlapján. Csokkár, kezdünk olyan mélykasokba nyúlkálni, ahol nem kéne. Térjünk vissza a SheLife cikkekre, mert én úgy érzem, hogy ez biztonságosabb lenne. Most még így elnézik meg egy YouTube-ba, ki a faszomat érdekel, de egyszer csak megpiszkálod meg az oroszlán bajszát, aztán nézed. Szerintem amíg szórakoztatjuk Orbán Viktort a WC-n reggel azzal, hogy így böködjük a Gyurcsányt is egy kicsit. Bides Gyurcsány, szia Viktor! Neki csak az, úgy van, hogy neki van egy ilyen külön internet csinálva. Minden videót leszednek, és kiválják belőle a Fidesz-szidást, és újra töltik neki egy ilyen honlapra, ami nem YouTube, hanem valami csak így el van gépelve, és azt így nézheti a telefonját. YouTube.smo. És hát, ha jól van ez így, csak az részeket vágják be, a Gyurcsán nevetünk, meg a Jakab Péteren, és akkor mindig csodálkozik, hogy jó, milyen rövid részek ezek, ezek a jól van, ez így. Lehetne hosszabb is, most nem? Csak 7 másodperc. Igen, most csak arról beszéltek, hogy milyen jó ebben az országban. De jó. Ezek a fiatalok nem akarnak valami 35 évre meg titkosított közbeszerzést megnyerni. Az a Vargádám emberünk nem akarja átadni nekik az üzenetet, de csak élőben szabad, és lehet, hogy azért próbálni. Jó, ez a Völner ügy, amúgy ez tényleg olyan, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy, hogy mire hivatkozik bármelyik elméletek nem propaganda sajtó, amikor erről majd nem beszél. Kíváncsi vagyok. Megnézzük, hogy az Origón írtak-e valami? Hát van egy tippem. Csak mert ez tényleg, ez tegnap meg ma hajnalban jöttek ki ezek a cikkek, ez egy nagyon ropogós, mármint a hangfelvételek. Nyilván ezeknek a nagy részét ugye a 444 már megírta a nyomozati anyagból. Akkor nézzük, hogy Völner not found. Érdekes. Hadháziról kettő leleplező cikk is született, még Völnerék úgy látszik nem hír itt az Origón. Botrány politikus mesés összegekre tesz szert. Írják a Hadháziról. Lebukott a Hadházi! Igen, amúgy lehet. Majd utána nézünk ennek is, hogy Hadházinak mi van a füle mögött, mi ez. Igen, a nagy baj. Biztosan, hogy ilyenkor, ilyeneket sem, akkor elkezden simlizni. Tényleg, hogyha az Origó nem vesztett volna el tavaly 200 helyreigazítási pert, akkor kicsit biztosabbra venném ezt a... Megnézem, hogy Debrecenről írnak-e. Felszentelték a Debrecen Tócos kerti templomot. Ennyi van a Debrecenről is, pedig ott is, mintha lenne pár hír most Debrecenről. És hogyha úgy írod, hogy akkumulátor... Oh. Ez az Origó most más híreket tart fontosnak. Mindjárt kiesnek a bikini felsőből a szuperszexi focista feleség hatalmas mellei. Szerintem ez minden héten leadják ezt a cikket. Az NFL sztár gigamellű felesége pornó oldalon mutogatja magát. Ezek fontosabb hírek, mint a Völner meg a Debrecen, de rendben, ezt is lehet olvasni. Próbálhatunk egy olyan adást is megcsinálni, amikor csak az Origóról veszük a híreket. Valószínűleg vért fogunk kizadni, hogy összeadjunk egy normális adást, és majd utána majd mi is kapunk egy kis helyreigazítási pereket, mert a fele, amit átveszünk, az kamu. Addig meg, hogyha már a Origó, meg a M1, meg a mindenféle elméletek független és nem propagandista YouTube csatornák elfelejtenek ezekről beszámolni, mi itt vagyunk és beszámolunk róla, beszámolunk a mindenféle ügyekről, és be fogunk számolni holnap is. Mert holnap mi újra itt leszünk. És ti?